ciszy i nagłośnienia w Hyundai Ioniq 9. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 21 listopada, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Sejm nie wybrał nowego prezesa IPN-u, kandydatura Karola Polejowskiego odrzucona. Polska wdraża na wszystkich przejściach granicznych biometryczny system kontroli wjazdu obcokrajowców spoza Unii. Dziś Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Pozwala nam odciążyć umysł. Sejm odrzucił kandydaturę Karola Polejowskiego na stanowisko prezesa IPN-u. Przeciwko głosowało 227 posłów, za 201. Kandydatura Polejowskiego nie otrzymała rekomendacji Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, mówił poseł Tomasz Zimoch. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, pan Karol Polejowski nie przekonał do swej wizji członków Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W głosowaniu 17-16 negatywnie zaopiniowano tę kandydaturę, zatem komisja nie rekomenduję Sejmowi pana Karola Polejowskiego na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Karol Polejowski jest wiceprezesem Instytutu, zarządza IPN-em od czasu objęcia urzędu prezydenta przez poprzedniego prezesa Karola Nawrockiego. Prokurator prowadzący śledztwo dotyczące nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości zarządził zabezpieczenie majątkowe wobec posła Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości utrzymuje, że prokuratura działa z przyczyn politycznych. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak odpowiada, że wszyscy są równi wobec prawa. Proszę sobie wyobrazić innego podejrzanego, któremu prokurator by zarzucał tego rodzaju przestępstwa. Przywłaszczenie pieniędzy wielomilionowych, które powinny służyć dobru publicznemu, a nie służyły. Jest to absolutnie rutynowe działanie i dziwnym byłoby, gdyby prokurator akurat wobec tego podejrzanego tego nie realizował. Prokuratura dokonała zabezpieczenia majątkowego na kontach należących do Zbigniewa Ziobry do kwoty 143 milionów złotych. Od ponad 2 tygodni były minister sprawiedliwości przebywa na Węgrzech. Od 4 grudnia na wszystkich przejściach granicznych w Polsce, lądowych, morskich i na lotniskach będzie obowiązywał system kontroli wjazdu i wyjazdu obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński wyjaśnia, że elektroniczny system pozwoli na lepszą kontrolę osób wjeżdżających na teren wspólnoty. System będzie obowiązywał w całej Unii Europejskiej, w całej strefie Schengen. System, który pozwala na jednoznaczną, jednorodną identyfikację osób z państw trzecich, które do Unii Europejskiej wjeżdżają i ewentualnie Unię Europejską opuszczają. System w 100% elektroniczny, oparty na biometryce, na odciskach palców, na rozpoznawaniu twarzy. Obecnie system kontroli obcokrajowców funkcjonuje na 38 przejściach granicznych w Polsce, głównie na ścianie wschodniej. 7 samochodów zostało poważnie uszkodzonych na trasie S1 w Dąbrowie Górniczej. Powodem była wyrwa, jaka powstała na wiadukcie w rejonie Huty Katowice. Jak powiedział rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko, służby podjęły pilne działania. Naprawa uszkodzonego fragmentu jezdni. Prawy pas w kierunku Tychów został wyłączony z użytkowania. Ruch odbywa się lewym pasem, a w miejscu zdarzenia wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Niebezpieczna wyrwa powstała w wyniku pogorszenia się stanu technicznego intensywnie eksploatowanej drogi. Droga ma być wkrótce remontowana, a doraźna naprawa nawierzchni ma się zakończyć najpóźniej wieczorem. Dziś Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W szkole dla jednych była ona prawdziwym koszmarem, a dla innych bułką z masłem. Niezależnie od tego, każdy ma z nią do czynienia również jako dorosły. Tabliczka mnożenia wbrew pozorom pozwala uwolnić nasz umysł i nasze cenne zasoby energii, mówi profesor Ewa Łazuka z Politechniki Lubelskiej. Bo jeżeli za każdym razem trzeba byłoby takie 5x5 wykonywać w taki sposób, żeby nie dodawać 5 plus 5 plus 5 plus 5 ileś tam razy, no to tracimy czas i musimy się zastanawiać. Przez to obciążamy umysł, a tak w takim wypadku, kiedy sobie pewne rzeczy zautomatyzujemy, no to czy idąc do sklepu, czy robiąc jakiekolwiek inne rzeczy związane z finansami, pewne rzeczy sobie po prostu upraszczamy. Więc automatyzm w tym wypadku pozwala nam odciążyć umysł, żeby on odpoczywał robiąc inne ważniejsze rzeczy. Początków tabliczki mnożenia należy upatrywać w starożytnej Mezopotamii. W Europie natomiast tabelaryczne przedstawienia mnożenia zaczęły się pojawiać w podręcznikach już w późnym średniowieczu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jet Lagged. To nasza piosenka dnia. Lava La Rue to jest wyprawa do Londynu, bo to jest bardzo młoda offowa zawodniczka. Jeżeli ktoś lubi śledzić scenę offową, muzyczną, no to Lava La Rue to jest bardzo dobry kierunek. Foster the People współpracują nie po raz pierwszy. To z kolei wyprawa do Stanów Zjednoczonych. No i taką tutaj mamy fuzję. Dużo fuzji dzisiaj, ponieważ festiwal Korelacje to jest dokładnie też przemieszanie tego, co wydaje się ważne. Kina, klasyki, polskiej klasyki, audiodeskrypcji, ale w zupełnie innym wykonaniu. To jest też taki pomysł, żeby dostępność połączyć z filmem, z obrazem. W tym roku bardzo obszerna selekcja, 11 filmów jeszcze do niedzieli możemy tutaj oglądać. My nadajemy dzisiaj z Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Dziękujemy za gościnność. Wspaniałe miejsce, nie tylko dlatego, że jest tutaj sala kinowa Warszawa, ale dla wyrównania sytuacji jest też sala Lwów. Jest też z nami Adam Zieliński. Dzień dobry. Szczecin, dzień dobry. Dzień dobry. Połączyliśmy tutaj dużo miast. Prawda? To jest właśnie cecha korelacji, łączenie polskich miast. Klątwa Doliny Węży to film w reżyserii Marka Piestraka. Był 1987 rok, kiedy ten film miał premierę. Od tamtego czasu zdążył już zrobić ogromną karierę, Rym niezamierzony. I jesteśmy w sytuacji, w której dokładnie do filmów tutaj tworzone są specjalne autorskie narracje. Tak akurat stworzyłeś narrację do Klątwy Doliny Węży. Film wstrząsający na wielu poziomach i myślę, że zaraz o tym opowiemy, ale dajmy próbkę tego, co tutaj się wczoraj wydarzyło. Wody! Wody! Krzyczy w międzynarodowym języku ludzi domagających się pomocy Roman Wilhelmi. Wnętrze klasztoru pełne jest buddyjskich posągów. Wszystkie patrzą skonfundowane na Wilhelmiego, jak lokatorzy bloku przy alternatywy 4 na dozorce. Mnich wraca z wodą i ze świeżuteńką brodą. Komandos pije wodę, chociaż właściwie więcej wylewa, rozgląda się i dostrzega prawdziwy klejnot. Dostrzega prawdziwy klejnot. Co to za klejnot? Oczywiście to drogocenna szkatuła, w której kryje się jeszcze bardziej drogocenny futerał, zawierający już najbardziej drogocenny manuskrypt tajskich mnichów. Tajskich, chociaż z Laosu, z klasztoru, w którym zawarte są nieprawdopodobne historie i o tym jest ten cały film. I ten film jest też na wielu poziomach o wiele bardziej rozwinięty, jeżeli chodzi o plot. Reżyser Marek Piestrak, wczoraj na otwarciu festiwalu wraz z tobą wspólnie rozmawialiście o tym filmie. To są trudne spotkania, ponieważ musimy od razu powiedzieć, że jeżeli mamy taki film jak Klątwa Doliny Węży, to ty jako autor, który wprowadzasz swoją osobistą bardzo narrację, emocjonalną, stworzoną słowami, oglądasz obraz, a potem budujesz jakąś historię, którą potem nagrywasz głosowo i to jest nałożone na całą tkankę filmową, no to takie spotkanie z klątwą, która no, przez lata była uznawana, my staramy się odczarować ten obraz z klątwy, ale przez lata była uważana za film kategorii F, powiedzmy to sobie wprost. I od razu powiedzmy, to jest nieprawda. Ten film trzeba zobaczyć. No to przecież to zmierzenie się na jednej scenie z Markiem Piestrakiem, to jest przygoda. No nie było to łatwe, z samą pewnością, wiesz. No, myślę, że powinniśmy, wiesz, jak to mawiają anglosasi, omówić tego słonia w pokoju. Ten film zawiera pewne niedoskonałości. I przy takiej narracji autorskiej nie sposób przejść obojętnie obok tych niedoskonałości. Co więcej, no ja uczyniłem z nich użytek taki, że dosyć skwapliwie je omówiłem. I drżałem o reakcję pana Marka Piestraka, ale pan Marek Piestrak jest człowiekiem wielkiej klasy i dużej wyrozumiałości i wspaniałego dystansu też do swoich utworów i no i też nade wszystko dużej wyrozumiałości wobec autora tej dodatkowej warstwy. No dość, że odnoszę wrażenie, że zaakceptował ten mój nie zawsze przychylny, mówiąc eufemistycznie, komentarz. Ale też trzeba dodać od razu, nie umówiłam się na to z tobą, inteligentny i taki No, nazwałabym go elegancki jednak. No, robiłem co mogłem, żeby on był elegancki, inteligentny, ale chciałem też, żeby był czuły. Nie wiem, czy to wyczułaś. Dużo czułości tak, do węży no, dużo czułości do węży, dużo czułości też do tego filmu. Ja go kocham. To jest, wiesz, to jest dzieło, do którego chętnie wracam. I już zupełnie poważnie mówiąc, dlatego też wracam, że jest w tym filmie dużo wajbu i dużo klimatu, który bardzo do mnie przemawia i z którym się utożsamiam. Jak się ma, wiesz, te 5 lat w 87 roku, to dla ciebie taki obraz rzeczywistości. Choćby, można sobie policzyć teraz. Tak, choćby kłamliwy troszkę i choćby zupełnie wyobrażony. Jest czymś, w czym wyrosłem po prostu, wiesz. Ten Paryż z tego filmu to jest właściwie jedyny Paryż, jaki znam. No może należałoby dodać Paryż z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Ja sobie te dwa obrazy centrum Paryża nakładam i to jest wszystko, co ja wiem o Paryżu w centrum. Nigdy nie byłem w centrum Paryża. Na obrzeżach może raz. To ja przypomnę. Jesteśmy we Wrocławiu na festiwalu Korelacje. Z nami Łona. Klątwa Doliny Węży. To film, do którego zrobiłeś autorską narrację. Nakreślmy plan, bo to jest dosyć ważne. 87 rok. Marek Piestrak, reżyser. Zresztą nie po raz pierwszy pojawia się na tym festiwalu. W zeszłym roku Wilczyca i tutaj audiodeskrypcję taką autorską tworzyła Dorota Masłowska. Trudne także zadanie, dlatego że to są filmy, które nie są oczywiste. To są filmy, które trzeba w jakiś sposób właśnie utulić, ale też nie prześmiać. Bo w tym festiwalu nie chodzi o śmiech z filmów, tylko chodzi o to, żeby dołożyć coś od siebie. Mi się bardzo podoba to, co mówisz, bo to jest trochę też to, co ja uprawiam wczoraj. To ćwiczenie precyzji językowej, wiesz, i pewnej dyplomacji w mówieniu o tym wszystkim. Ty masz na to glejt. Nie, no tak, ale glejt to nie wszystko. No, jednak, wiesz, jednak trzeba połączyć te dwa żywioły. To znaczy i ten film, i ocalić ten film. I to było też moje zadanie, zupełnie poważnie mówiąc, żeby opowiedzieć historię, która w tym filmie jest. A historia jest prosta. W ogóle zacznijmy od obsady. Widywałem prostsze, wiesz? Naprawdę? Tak, nie, pewnie. No umówmy się. No jest to coś w stylu Indiana Jonesa, tylko w produkcji polsko-radzieckiej. To już da nam pewne wyobrażenie o tym, co zobaczymy. Są węże. Są węże, są nisi. Prawda? W każdej historii jest kobieta i tutaj też jest kobieta, też pełni rolę właśnie zagadkową i czasami bardzo przewrotną. Umówmy się, jest taką Ewa Sałacka gra. To jest taka dziennikara. Dziennikara. Pełnym kopytem taka. Ktoś zamyka przed tobą drzwi, a Ewa Sałacka w tej roli tam wchodzi po prostu. Dokładnie tak. Jest przebojową osobą, która wiesz, zapowiadała ten cały właśnie nurt przebojowych osób. Ale piękne postaci też. Leon Niemczyk, Roman Wilhelmi w głównej roli. Henryk Bista. W drobiazgu, takim epizodzie grającym, Henryk Bista grający redaktora naczelnego Ewy Sałackiej. Tak, to są wielkie rzeczy. I do tego Marek Piestrak, który to wszystko składa. Mamy 87 rok. Jak wtedy produkowało się filmy? I ja mam nadzieję, że uda nam się kiedyś Marka Piestraka zaprosić na antenę, żeby o tym poopowiadał, ponieważ efekty specjalne to jest bardzo ważny element tego obrazu. Tak, ale to nie tylko efekty specjalne, wiesz, no ja oczywiście nie mam zielonego pojęcia, jak się wtedy produkowały filmy. Po pierwsze, bowiem mam w ogóle marne wyobrażenie o tym, jak się produkuje filmy, a po drugie, miałem 5 lat w 87 roku, ale pan Marek Piestrak, z którym miałem przyjemność porozmawiać wczoraj jeszcze po tym naszym spotkaniu na scenie, a także dzisiaj rano przy śniadaniu, to jest skarbnica wiedzy. I on ma mnóstwo wspaniałych historii, czasami anegdot, czasami bardzo barwnych. Właśnie z produkcji tego filmu, no bo to jest jednak, wiesz, plany wyjazdowe w dżungli, mnóstwo przygód, które się z tym łączyło. O części z nich już mówił, jak na przykład o historii na moście, o tym, jak Ewa Sałacka ryzykowała własnym życiem, żeby nakręcić tę scenę, ale o innych jeszcze nie. Proponuję, żebyś go jak najszybciej złapała i przepytała go na tę okoliczność, bo... No to jest wspaniały rozmówca. Tak, i skarbnica wiedzy, a poza tym to jest też reżyser, no przecież Pirks, to jest pilot Pirks. To nie są tylko takie filmy, które możemy uważać za, delikatnie mówiąc, łatwe do tego, żeby dzisiaj z nich się pośmiać, bo Klątwa Doliny Węży też ma swojego ducha. Przede wszystkim to, co wybrzmiewa w tym filmie, to atmosfera. To jest coś. Jesteśmy w dżungli, my czujemy, że jesteśmy w dżungli. Dźwięk fantastyczny. Słyszymy helikopter? Jest helikopter. Słyszymy owady? W dżungli potrafią owady wydać odpowiednie odgłosy. Słyszymy węże, jak syczą. One zawsze syczą, nim się pojawią. Możemy od razu zaprezentować. Jest z nami też tutaj w naszym wrocławskim studiu Wąż. Wąż, mam nadzieję, będzie uświetniony na fotografiach. Wąż jest osobą towarzyszącą. Tak, osobą towarzyszącą, ale taką niegroźną. Węże straszą. Węże są tam groźne i węże są też w plocie. Film jest dostępny w sieci, więc zachęcamy, żeby zaglądać tam i poszukiwać Klątwa Doliny Węży w reżyserii Marka Piestraka, tutaj z twoją autorską narracją. To jest film wybrany przez ciebie, tak jak wszystkie filmy, bo także tutaj na festiwalu takie autorskie narracje czynią także Sylwia Hutnik, Matylda Damięcka między innymi. Maciek Kurowicki będą z nami także tutaj dzisiaj, ale te filmy dobieracie sami. Ty z tym filmem miałeś styczność wcześniej, to mogliśmy usłyszeć wczoraj na spotkaniu, ale powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz wczoraj. Żeby uzmysłowić wszystkim, czym jest to wydarzenie tutaj, wrocławskie, należy przypomnieć sobie czasy, albo może cały czas to robimy, kiedy siedzimy na kanapie z kumplami i kumplami, mamy film, wyłączamy dźwięk w filmie i dopowiadamy swoją historię. Świetnie to opisałaś i dokładnie z tego wyrasta moja miłość do tego gatunku, jakim jest autorska narracja. A słodki podstęp organizatorów festiwalu Korelacje, osobliwie Piotra Krzykwy, polega na tym, że on mi dał wolny wybór. I mówi, weź co chcesz, proszę bardzo, wybierz dowolny film. I ja uzmysłowiwszy sobie, że oto staję przed możliwością dołożenia autorskiej narracji do jednego z moich ulubionych filmów ever, nie miałem wyboru. I mimo, że wiedziałem, że to nie jest najłatwiejsze zadanie na świecie pod względem czasu, że to będzie kosztowało troszeczkę wysiłku. I oczywiście nie miałem wyobrażenia ile, to jest 10 razy więcej niż sobie wyobrażałem na początku. No to jednak po pierwsze bardzo chętnie w to wszedłem, a po wtóre bardzo się cieszyłem u krańca tego działania, że oto udało mi się, wiesz, nie tyle wymyślić autorską narrację, co po prostu trochę też odtworzyć to wszystko, co słyszałem przy okazji, co sam wygłaszałem albo co słyszałem przy okazji poprzednich lektur tego filmu. No bo to, wiesz, ja to po prostu parę razy, myślę, że koło 10, zanim korelacje się odezwały, obejrzałem. I za każdym razem, to wiesz, to nie jest takie oglądanie w skupieniu, w kinie, gdzie jak tylko coś tam szepniesz, to twoja współtowarzyszka albo współtowarzysz mówi cicho bądź. Nic podobnego, nie. To jest właśnie zawsze głośne oglądanie z bogatym komentarzem, bogato inkrustowane takie oglądanie, wiesz. I ja po prostu to sobie wziąłem z tej swojej przeszłości i przeniosłem do tej narracji. No jest tam bardzo gęsto, zresztą ta narracja bardzo wzbogaca sam obraz. Można też spojrzeć na całą strukturę filmu też z innej strony, z twojej, autorskiej. No zrobiłeś to jak taki chłopak ze Szczecina po prostu. Jakbyśmy chodzili z tobą jak za rączkę. Cichy z młodych wilków. Cichy z młodych wilków po prostu przeszedłeś, przemknąłeś, zaklęte rewiry, wszystko z tobą tam odwiedziliśmy. Zaklęte rewiry, to jest Pamiętasz? W ogóle dobry pomysł, pamiętam, tak. Ten film też moim zdaniem domaga się tego, żeby pojawić się na korelacjach. To jest w ogóle wspaniały sposób na wyciąganie filmów z lamusa w staroświeckim tego słowa znaczeniu i wiesz, i dawanie im no, troszeczkę nowego życia, nie? Że to wiesz, zaklęte rewiry aż wołają aż się o proszą. To, żeby... Piotr Krzykwa będzie także gościł w tej godzinie, więc spytaj być może... Spytam go o rewiry. Spytam go o te rewiry. O młode wilki, bardzo proszę. A ciebie spytam, gdzie będzie można ciebie was usłyszeć? Koncertujecie jeszcze z taksi? No wystaw sobie, że na przykład 12 grudnia jesteśmy we Wrocławiu z nie koncertem taksi, więc gorąco polecam. Ale jedziesz jeszcze do Szczecina. 12 dzień grudniowy, gdzie... miesiąc po listopadzie. Człowieku, wiesz co chodzi. No, wiesz o co chodzi. Wrocław, Łona, Krupa i Konieczny. Tak czy jest. Konieczny i Krupa. No, ale ta kolejność musi być zachowana? Nie, przeciwnie. Można freestyle'ować. Tak, jak najbardziej, pewnie. Wędkujesz? Nigdy. A skąd wiedza o szczupakach? No, po pierwsze ze słuchania. Powtórę z jakiegoś takiego, wiesz, minimalnego researchiku. Starałem się po prostu nie popełnić błędu przy tym panu Darku, ale to wszystko, co zdradzę tam jest... naszym słuchaczom. Piję teraz do utworu z waszego albumu tak. Taxi, pan Darek. Tak. On za chwilę w remiksowej wersji. Bardzo dobry remiks, tak. Proszę uważać na proszę tego uważać, pana. Proszę wędkować. Adam... Zieliński, zwany Łoną, podsłuchuje w taksówkach i nie tylko w taksówkach, więc proszę zachować czujność. Wpadniesz kiedyś do nas poopowiadać rzeczy? Z najwyższą przyjemnością. No to... A wy wpadnijcie do Szczecina. No pewnie. Ja od razu się zapowiadam. No to teraz nie mamy wyjścia. Łona, Konieczny, Krupa, Pan Darek, Wędkarski Mix. Tak jest. Dzięki. Kropki łączę z trudem, średnie miasto, średni dworzec, a pod dworcem postój taksówek. Biorę na chybił, tawił na fazę, ta biała Dacia Duster na klapie, na kleka z wędkarzem. W środku czerp odnalana sznupa, lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź, w ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytam, puszczam chmurę tu, czy dobrze idzie, czy pogoda konweniuje mu, albo czy nie wiem, czy kilometry wszystkie nabija, a on hit, poker face, mode i step new robijam. Patrzę w licencję, widzę Dariusz Nowak, myślę, zagaję o tę wędkę, może tu się objawi rozmowa. Pytam, czy łowi pan Darek, czy szczupaki mają żeriusz. I rozpoczyna się taksi misterium. Pan Darek nie umie w smotok, ale zbytego po ryby staje się Garcia Lorko. Pożenionym na stałe z handlu, a kiedy barwę łusek opisuje, to nie żaden pan Darek, to bardzo. Pan Darek w dupie mało przewoź, ale jak chcesz karka upiec, jego rada to klejnot. Pewnie go nie bawi ten depren, ale jeśli chodzi o spławik, czy Feder mówi eksamenem. Co przez ten pierwszy kwadrans, teraz nie przestaje gadać, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba Instagram mi swój prezentuje, głównie zdjęcia w wędek. I w taką mnie tu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Ty chcesz jeść od razu szczupaka, to bygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanem, takie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny już mi węcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta data na koczołg amfibia, a on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją w bitwiasz albo suma z mistyczną formą, sumach jakie łapie, pysk całuje i wypuszcza wolno, kumasz. A ta historia jak łowił w stawie, to już Kornel Filipowicz prawie. Pan Darek nie umie w smotok, ale zbytego o ryby staje się Garcia Lorko. Pożeniony na stałe z handlu, a kiedy barwę łusek opisuje, to nie żaden pan Darek, to bardzo. Pan Darek w grupie ma uprzejmość, ale jak chcesz karka upiec, jego rada to klejnot. Pewnie go nie bawi ten depren, ale jeśli chodzi o spławik, co Feder mówi eksamenem. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pytał ryby. O, już jak ma wielkie zęby. Pirania, czy co? Pirania, czy co? Szukamy piranie. Właściwie piranie znalazł Łona, właściwie piranie znalazł pan Darek. To wszystko na albumie Taksi Łona, Konieczny, Krupa. A Łona nie bez powodu tutaj, ponieważ stworzył osobistą, swoją, niezwykle intrygującą narrację do filmu, który otworzył tegoroczne korelacje Marka Piestraka, Klątwa Doliny Węży. Jesteśmy tutaj we Wrocławiu. Festiwal Korelacje trwa jeszcze do niedzieli. Dolnośląskie Centrum Filmowe to bardzo przyjazne miejsce i bardzo ładne. Jesteśmy tutaj, studio jeszcze do 15, więc zapraszamy, gdyby ktoś chciał zajrzeć, spotkać się z nami, przybić z nami piątkę. Tak jak teraz przybijamy piątkę z Robertem Więckowskim z Fundacji Kultura Bez Barier. Cześć, dzień dobry. Cześć Agnieszko, dzień dobry. Poza tym, że na co dzień zajmujesz się dostępnością i walczysz o to, żeby kultura była jak najszerzej dostępna dla wszystkich, to ty też podobno kochasz radio. Podobno kocham radio, zdecydowanie kocham radio. Agnieszka już wie, wczoraj o tym rozmawialiśmy. To jest mój pierwszy zawód i taki wymarzony zawód od zawsze i zawsze będę sobie wspominał z pełną radością i nostalgią te chwile, kiedy mi dane było pracować w radiu. Halo Trójka, halo dyrekcja, rzucamy to w eter. Będziemy opowiadać, dużo opowiadamy też w Trójce, w różnych audycjach o dostępności. To jest też taki temat, który niełatwo, ja to nazwę kolokwialnie, sprzedaje się w mediach, bo to jest robota u podstaw, to jest bardzo ciężka praca, codzienność, w której osoby z niepełnosprawnością wciąż żyją, obracają się w kulturze, która nie do końca jest dostępna, a wy jako fundacja no staracie się jak najmocniej to zmienić. Staramy się i na szczęście mamy bardzo wielu sojuszników i bardzo łatwo też znaleźć osoby, które nawet jeżeli czegoś nie wiedzą, nigdy nie myślały wyobraźnią dostępności, nigdy nie podejrzewały, że coś można w tym zakresie zrobić, to dosyć szybko stają po naszej stronie i próbują coś zrobić. To w ogóle jest znakomite. To, że nam brakuje wiedzy, brakuje nam wiedzy, nie ma co ukrywać. Ja to też wielokrotnie podkreślam, kiedy ja sam straciłem wzrok, bardzo długo musiałem szukać ludzi, którzy w ogóle mnie nauczą tego, jak żyć, kiedy się nie widzi, podpowiedzą, z czego muszę zrezygnować, a co nadal będzie dla mnie dostępne i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest tajemna wiedza i to nie są rzeczy trudne. Niedługo gdzieś, nie pamiętam gdzie, ma być takie seminarium o tym, że dostępność, chyba właśnie tutaj w ramach korelacji, że dostępność wcale nie jest taka trudna, jak nam się wydaje i naprawdę tak jest i to jest absolutna prawda i do tego zachęcamy i same korelacje są tego najlepszym przykładem. Korelacje, ja to powiem od razu, po takim doświadczeniu bycia, rozmawiania o tym festiwalu po raz kolejny, to festiwal mądry, bo on oczywiście opowiada poprzez obrazy filmowe i przypomina nam te kultowe polskie filmy, mniej lub bardziej, bo te wybory autorów i autorek są przeróżne, ale z drugiej strony przypomina nam filmy i do tego daje mądre słowo. Ono jest momentami zabawne, one bywa czasem ironiczne, ale bardzo często jest mądre, refleksyjne. Tak będzie przy okazji autorskiej narracji Małgorzaty Lebdy na tegorocznej edycji Korelacji. O tym, mam nadzieję, porozmawiam z Piotrem Krzykwą, bo Małgosia prawdopodobnie też jest jeszcze w górach i tam hasa sobie po polanach, więc nie ma jej jeszcze we Wrocławiu, ale to jest właśnie taki rodzaj niespiesznej narracji, która także zostanie poprowadzona tutaj przy okazji filmów. Wczoraj poprowadziłeś spotkanie z panem Markiem Piestrakiem, reżyserem wspominanej Klątwy i Złoną. W momencie, kiedy masz taki film i taki rodzaj translacji, taki rodzaj narracji, co ci daje uczestniczenie w takim wydarzeniu? Przede wszystkim ogromną radość. Po drugie, takie głębokie przeświadczenie, że jestem na właściwym miejscu, że mogę oglądać ten film, że o ile pamiętam obrazy, o tyle pamiętam obrazy. To, co wczoraj słuchaliśmy, co napisał Adam, było dla mnie podpowiedzią. Nie zawsze taką wprost, ale za każdym razem ja się pod tym podpisuję obydwoma rękoma, bardzo mądrą, z dużym dystansem. Ironia też jest mądra. Ja w ogóle lubię ironię. Jak ktoś umie mądrze używać ironii, tworzy przepiękne światy. A oprócz tego, to jest istotne. My sobie w fundacji uknuliśmy taką definicję dostępności, że dostępność, taka prawdziwa dostępność ma miejsce wtedy, kiedy wszyscy spotykamy się w tym samym czasie, w tym samym miejscu, pod tym samym tytułem, w czymś bierzemy udział, czegoś doświadczamy i bezpośrednio po zakończeniu tego wydarzenia każdy z nas, każda z nas, jesteśmy gotowi do tego, żeby rozmawiać o tym, co przeżyliśmy. I wczoraj było właśnie tak. Ja byłem gotowy do tego, żeby rozmawiać z Adamem, z panem Markiem, z Piotkiem, żeby zadawać pytania, żeby gdzieś podrzucać jakieś tematy do namysłu, bo czułem, że uczestniczyłem w dostępnym wydarzeniu, a przy okazji wy wszyscy, którzy widzieliście, którzy byliście na sali, śmialiśmy się w tych samych miejscach. w tych samych miejscach zapadało milczenie. Tak samo reagowaliśmy później na to, co mówił Łona, co mówił pan Marek w momencie, kiedy była ta konferencja. I wszystko było, naprawdę byliśmy na miejscu, wszyscy byliśmy razem i o to chodzi w dostępności, o nic więcej. Świetnie, że o tym opowiadasz. Zresztą zapowiadam od razu Michalina Bieńko, hasała tutaj po salach i po korytarzach Dolnośląskiego Centrum Filmowego i nagrała tych, którzy są równie ważni na tym festiwalu, czyli odbiorców i odbiorczynie, ale to tylko zapowiedź. To za chwilę. Powiedziałeś o tym, że wcale nie tak trudno uczynić kulturę dostępną. To są takie hasła, wytrychy trochę. Kultura dostępna to jest coś, co od razu ma jakiś swój ogromny ciężar, ale skoro to wcale nie jest takie trudne, to co byś powiedział tym, którzy chcieliby wprowadzić dostępność, tylko nie wiedzą, jak to zrobić, skoro to nie jest trudne. Agnieszka, żeby się nie wahali, to po pierwsze. Po drugie, żeby zrobili pierwszy krok. Jak się pomylą, dostępność wybacza błędy. To jest w ogóle genialne. Nie musimy być najlepsi, to zdecydowanie, ale powinniśmy próbować i powinniśmy dawać szansę innym. Jeżeli nie wiedzą jak, niech się zapytają. Jest sporo podpowiedzi i w internecie. Można wydzwonić Fundację Katarynka, która tutaj stoi za dostępnością. Między innymi oni stoją za dostępnością tutaj na korelacjach. Można zadzwonić do nas. Pozdrawiamy Mariusza, Justynę, Anię, Linę i w ogóle wszystkich, których też nie wymieniłem. I Ole, i w ogóle wszystkich. I dowiadywać się. Jesteśmy już w takim, na takim etapie, że rzeczywiście tej wiedzy jest coraz więcej. I robić. I nie tylko marzyć, tylko robić. Znaczy marzenia są super, ale jak jeszcze przy okazji coś do tego dołożymy, jakiś konkret, to będzie jeszcze lepiej. I można to przekuć w działanie. Marzenia to ładne słowo. Możemy marzyć, ale możemy mieć też plany. I tak chyba lepiej. Najlepiej mieć plany z Fundacją Kultura Bez Barier. Proszę tam zaglądać. Proszę zaglądać na stronę Fundacji, także na social media, bo wy dajecie też bardzo dużo wsparcia. Dajecie bardzo dużo też tego, od czego może niełatwo zacząć, ale można w ogóle zacząć na tym budować dostępność. Nie tylko w kulturze. Poradniki, szkolenia, to jest bardzo ważny element waszej działalności. Dziękujemy za to, co robicie. Drzwi w Trójce zawsze dla was otwarte, obrotowe, a ja muszę zdradzić wszystkim, że Robert Więckowski nawet wie, co to znaczy heblować. Nawet wie, bo gdzieś jeszcze coś zostało w zakamarkach pamięci. Dziękujemy, pozdrawiamy. Państwa nie trzeba zachęcać, warto słuchać Trójki. Dużo tutaj dobra się dostaje. Dzięki, Agnieszka. To nie ja powiedziałam. Robert Więckowski, który już jest na Zicher takim radiowcem, skoro wie, co to heblowanie. Fundacja Kultura Bez Barier poleca się przez cały czas. A my mkniemy dalej. Lubisz rytmy południowe latynoskie? Lubię. Jest nawet jakaś taka piosenka, którą usłyszałem w Trójce. Słyszałem ją raz jeden. Tytuł się nie da przetłumaczyć. Puszczała ją, nie pamiętam niestety imienia. Na pewno jest z Argentyny. Mówi coś o takiej wolności na pampasach argentyńskich. A co ty zaproponujesz? Kupuję, jak wolność to tylko na pampasach. Ja ci zaproponuję El Amor de mis Amores. Będzie o miłości. Hablas español? Ah, sí, sí, claro. Acid coco? Perfectamente. Beat. Acid coco, por favor. Perdí la forma romántica de ver la vida. Mi corazón cada vez más parecido a una piedra que una esponja. Muerta en vida me siento. Felices somos desde adentro y solo sé. Pero cómo hacer si en el fondo el que quiero es usted. Y no lo puedo tener. Creo que voy a enloquecer. Perdí la forma romántica de ver la vida. Mi corazón cada vez más parecido a una piedra que una esponja. Mierda en vida me siento. Felices somos desde adentro y solo sé. Pero cómo hacer si en el fondo el que quiero es usted. Y no lo puedo tener. Creo que voy a enloquecer. El amor de mis amores eres tú. Ya no te quiero tener. pero pa' mí ya da igual, yo no te quise esperar. No to ciach, El amor de mis amores, o miłości to była piosenka, Acid Coco prosto z Ameryki Łacińskiej. Ameryka Łacińska, daleko, my jesteśmy we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Filmowe, a ze mną Piotr Krzykwa, dzień dobry. Dzień dobry Agnieszko. Bardzo tutaj wesoło, możesz od razu opisać tę sytuację. Oklaski, węże, pełne sale, to znaczy sala Warszawa, przepraszamy. I to jest taka sytuacja, kiedy możemy opowiedzieć jeszcze inaczej o korelacjach, czyli mając za sobą przeżycie pierwszego dnia, tu są od razu, wyjawię takie techniczne szczegóły, słuchawki, możesz je założyć, będziesz słyszał muzykę. Okej. O. Wspaniale. Tak, choć nie jestem fanem rozmawiania ze słuchawkami. Naprawdę? Jestem klasycznym radiowcem. Czyli tak. Ja po prostu zrobiłam coś bardzo niedobrego. To teraz powiem ci, dlaczego cię o to poprosiłam. Ponieważ przeniesiemy się do wczorajszego wieczoru i po dokładnie po tym, co wydarzyło się, czyli po seansie Klątwy Doliny Węży, nastąpiło spotkanie, a potem Michalina Bieńko ruszyła z mikrofonem, bo na tym festiwalu równie ważni są odbiorcy i odbiorczynie. Wrażenia są coraz lepsze. Obserwuję ten festiwal od kilku lat. Te narracje są coraz bardziej dojrzałe. Film bardzo się cieszę, że zobaczyłam i bardzo się cieszę, że zobaczyłam go z narracją, ponieważ uważam, że dodała ona dużo świeżości. To połączenie było dla mnie nowe, świeże, ciekawe, momentami pogłębiające, ponieważ ona też starał się dać jakieś ciekawostki a propos czasu, w którym był kręcony film. Jestem bardzo pod wrażeniem, pozytywnym. Ja widziałem ten film przed utratą wzroku i byłbym ciekawy, jak ten remix odebrałaby osoba, która nigdy filmu nie widziała. Czy w ogóle połapałaby się, może nie w tym, co się ogólnie dzieje na ekranie, ale w przebiegu na przykład fabuły, czy połapałaby się, bo narracja Adama Łony miała wiele żartów i była bardzo mocno komediowa. Nie oddawała uczuć, które pan reżyser Piastek próbował oddać w latach 80. Ja nie oglądałem tego filmu wcześniej. Nie wiem nawet, czy jest z audiodeskrypcją. I przywołał mnie tutaj Łona de facto, no bo jestem niemalże psychofanem. Ze względu na jego twórczość i jego obecność tutaj się dzisiaj pojawiłem, ale co do filmu na razie jeszcze przetwarzam. Ja natomiast film już widziałem kilka razy, także świeże wrażenia to mam z deskrypcji, z narracji. No i no, podobało mi się, bo film, no umówmy się, jest takim niezamierzonym, dobrym materiałem, tam troszkę do podszczypywania różnych niedociągnięć. Ja jestem wielkim fanem starej motoryzacji. W jednej z piosenek Łona śpiewa o autobusie marki Ikarus i myślałem, że przypadek, ale tutaj mnie zaskoczyło, jak on mówił, tutaj samochód UAZ-469, tutaj Peugeot taki i taki, tutaj Mercedes 190, także to mnie zaskoczyło, że aż tak dokładnie. Ta projekcja była, nazwijmy to, kompromisem, który dał coś widzącym i dał coś niewidzącym, ale oczywiście, jak przy każdym kompromisie, niewidomi nie doświadczą każdego aspektu tej projekcji i to jest w porządku. Nie wszyscy doświadczą wszystkiego. Cieszę się w ogóle, i to jest chyba taki najfajniejszy aspekt tego wydarzenia dla mnie, że tworzą te narracje ludzie, których kojarzę ze sceny muzycznej, literatury, i to jest dla mnie absolutnie świetne, niesamowite, że takie osoby robią coś, co wyrosło tak naprawdę ze środowiska osób niewidomych, no bo tak samo jak audiobooki kiedyś były tylko nasze, były książkami mówionymi jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku, tak audiodeskrypcja też na początku była nasza, a w tym momencie spotykamy się tutaj w gronie, no, gdzie chyba jednak większość publiczności to są osoby widzące, co jest niesamowitą okazją do tego, żeby się fajnie zintegrować po prostu. Bardzo, bardzo, bardzo jestem zadowolony, że coś takiego się dzieje. Super. No bo właśnie o tym to jest festiwal, także o tych, którzy na niego przybywają, o odbiorcach i odbiorczyniach. Sztuka filmowa i kultura dostępna łączy się tutaj na jednym wydarzeniu. Tak, to jest, bo to jest festiwal o wszystkich i dla wszystkich. A, dzień dobry, Sylwia. Sylwia Hutnik wbiegła. Po grzywce ją poznacie. Zapraszamy tutaj. Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu. Jesteśmy, są też wszyscy oni, nawet tak, one. Widzę jeszcze tak, za filarem. Są narratorzy. Przybył Maciek Kurowicki, a dzieje się. No i wspaniale Trójka jest wyeksponowana tutaj z nami. Cudowny Klub Trójki. No to jest wasza zasługa, ale bardzo cieszymy się i dziękujemy za gościnność, ale porozmawiajmy w końcu o rzeczach najistotniejszych. To znaczy... Z przyjemnością. Korelacje. Cieszymy się, że jesteśmy, bo dla nas to festiwal ważny. Dla nas to też taki festiwal, który z jednej strony pozwala trochę inaczej mówić o sztuce filmowej, ale z drugiej mówić także o dostępności i o tych, którzy te obrazy mogą usłyszeć. I to jest klucz całej tej sytuacji. Myślę, że to, co w tym roku u nas jest takim motywem przewodnim, to jest właśnie dostępność. My o niej za każdym razem mówiliśmy podczas festiwali, podczas poprzednich edycji, ale w tym roku ona wybrzmiała jakoś tak niewiarygodnie i z tego jestem naprawdę dumny i cieszę się bardzo, ponieważ ta dostępność jest odmieniana przez wszystkie przypadki, a z drugiej strony wspaniałe jest też to, że dokładnie to, co mówili widzowie po wyjściu z ekranu, po wyjściu z filmu, że to jest dostępne dla wszystkich. Tak, bo trzeba też powiedzieć jedną rzecz. Trochę opowiadał o tym Adam Łona, że to są filmy, które właściwie zaintrygują, czy smak przyniosą każdemu. Bo z jednej strony mamy klasykę kina polskiego, kochamy. Kochamy to, co znamy. Akurat przy okazji tegorocznej edycji mamy Rejs, mamy Seks Misję, mamy też takie filmy jak Klątwa Doliny Węży. Ale mamy też filmy dokumentalne. I mamy filmy dokumentalne. Małgorzata Lebda to jest wspaniała poetka, autorka, która zabrała się za, myślę, piękną poetycką opowieść i narrację do obrazu, który płynie zupełnie inaczej niż Klątwa Doliny Węży. Zdecydowanie inaczej. I to jest też dla mnie wielka radość, że autorka postanowiła nas zaskoczyć i zaproponować filmy dokumentalne Władysława Ślesickiego. Są to filmy z przełomów tam lat 50., 60., 70., kręcone w absolutnie różnych miejscach, bo są i Bieszczady, i Beskid Sądecki, ale także okolica Augustowa. Małgorzata generalnie uczy też ludzi kreatywnego pisarstwa i bardzo dobrze jej się to przełożyło właśnie na przygotowanie narracji do tych filmów. One pięknie płyną w językiem poetyckim. Małgosia zresztą weszła też trochę w wymiar samego filmu, znaczy stała się w pewnym sensie bohaterką tego filmu, bo w jednym z dokumentów nadała sobie imię całej rodziny i ona po prostu jest tą rodziną i o niej opowiada. Opowiada o tym życiu, które się zmienia na wsi, które przechodzi transformację. To jest niezwykle inspirujące, niezwykle ciekawe i opowiedziane pięknym językiem, bardzo pięknym językiem. Marzy mi się, żeby po tym jak premiery filmów z audiodeskrypcjami pojawią się tutaj na korelacjach, aby były dostępne w sieci. Czy myślisz, że to jest możliwe? To jak najbardziej jest możliwe, dlatego że na pewno po festiwalu część filmów trafi na adapter.pl. To jest taki portal, który jest skierowany właśnie dla osób ze szczególnymi potrzebami. Tam są filmy z audiodeskrypcją i z napisami. I tam na pewno pojawi się część filmów. Niektóre filmy pójdą do dystrybucji ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych. W kinach studyjnych będzie można, zakładam, obejrzeć na przykład Klątwę Doliny Węży. Też współpracujemy z Moje Kino, na którym znajdą się filmy oraz 35 mm. To jest portal VOD w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Będziemy tą dostępność szerzyć. Też zaczęliśmy od jednego miasta w zeszłym roku poza Wrocławiem, czyli była to Warszawa. W tym roku to już cztery miasta. także rozkręcamy wrotki. No mam nadzieję, że na tych wrotkach będziemy jechać i jechać wspólnie jeszcze przez lata i przez wiele polskich miast. Wspominałeś o Małgorzacie Lebdzie, jej narracja już w najbliższą niedzielę. Chłe pola, opowieść człowiecza i opowieść o drodze. To filmy w reżyserii Władysława Ślesickiego. Zapraszamy i zachęcamy. To jest także taka opowieść, która jest powolna i ta narracja nie będzie zabawna. Nie, ona nie będzie zabawna, ona jest bardzo na serio. Jest bardzo na serio, bardzo poetycko i jest pięknie opowiedziana. Małgosia miała też trudną rzecz do zrobienia, ponieważ w tych filmach nie ma dialogów za bardzo. A możemy już to sprawdzić w najbliższą niedzielę, ale ta sama piękna, powolna narracja czeka nas ze strony Sylwii Hutnik, która już przebiega tutaj i słyszymy się z nią tuż po 14. Pięknie. Zatem dziękuję. Pięknie dziękuję. Piotr Krzykwa, Dreamlinerem teraz polecimy wraz z Avalon Emerson do godziny 14. Autopromocja. Gdzie jest król? Wezwać króla! Dziadek już 7 lat temu abdykował. Grażyna Warszczewska w roli głównej w nowym słuchowisku Teatru Polskiego Radia. Daria Sobin. Nie jestem jakaś chora. Reżyseria Agata Biziuk. Służba za mną. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Agata Biziuk. W sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ponad 55 zł. Sprawdziliśmy ceny koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i w Biedronkach. W Lidlu koszyk był ponad 55 zł tańszy niż w Biedronkach. Szczegóły na Lidl.pl / koszyk Lidla. Lidl, to się opłaca. Czujesz power? To mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.